ki mokili Atindi masia Wete ayako kufela Bato ya mokili Na bolingo na nzambe Alinga kite Oyo ye mopasalaki Ayako bebisa Yesu Kristu mwana nzambe Ayaki na mokili Anyo kwa maki Bebabo makie Kasi susi ya masia Eza lakete tobika Tala bolingo Oya masia Yesu Ambotika nga na yemba O bolingo ya masia Nangomba na kolkota se frère Obotika nga na yemba nanga Eza na moto de loko la shio Nangomba na kolkota Aye Aye Bolingo na yawe alingi yo Aleluya Tango yo zala kina bongo Na minyoko esha siko laki yo Yo zanzambe Oza ya ya Yo ayano ya basantu Sengo na moto akotza elika na ekati na masia Oyo biso to yambi Yesu na biso alala kate Ape biso nguya na misala ya satan Olo palata ya motu ya seya ye Yesu alala kate, animba kate, yonde kosi na yuda Oh, bolingo na yawe, bolingo na yawe, ya yanga, bolingo na papa Yewane Yewane Yesu nangayo